Nogle sol og enkelte byer i dag i Nordjylland kan det ske lokalt med torden. Sidst på dagen, der skulle det holde tørt over det meste af landet. Temperaturerne de kommer til at ligge op mellem 17 og 20 grader. Og nu skal vi tilbage til Aydin og fædregruppen. Velkommen til Aydin og fædregruppen, der i dag handler om unge mænd i gamle arbejderkvarterer, og hvordan man arbejder med dem og har gjort det gennem flere årtier. Vi sluttede den første time her i Aydin og fædregruppen med, at du, Sas Popovic, som er SSP-konsulent i Gladsaxe, sagde, at det var en ære for dig at sidde her i studiet med SSP's Grand Old Man, altså The Grand Old Man. Nej, undskyld, gælder ikke Grand, men Godfather. Godfather of SSP. Det er måske lidt farligt at bruge udtrykket Godfather, når det handler om kriminalpræventivt arbejde, tænker jeg, Sas. Men det drejer sig altså om Biver Mosholt. Og jeg vil lige læse op, hvad du har lavet gennem årene, Biver. Du blev uddannet pædagog i midten af 70'erne. Du har været i Avedøre Fritids- og Ungdomsklub, så du har været ansat i Avedøre Bibliotek, Frihedens Bibliotek, Hvidovre Socialforvaltning. Så i 89, der tog du initiativ til Blæksprutten i Avedøre, som du så startede op. Den vender vi tilbage til. Så blev du leder af SSP i Hvidovre. Så blev du leder af SSP-arbejdet i Greve. Og så har du været rådgiver for Socialministeriet i slutningen af 90'erne. Og jeg fik også kaldt dig for en blødsøden hippie i sidste time. Jeg lod dig ikke svare på det, men det er også en ting, vi vender tilbage til. Noget af det, som du måske er mest kendt for, Biver, det er Blæksprutten i Avedøre. Kan du lige fortælle, hvad var Blæksprutten for en størrelse? Jamen, som jeg nævnte i den første time, så var det som udgangspunktet var, at der på daværende tidspunkt der i 1988-89, der var sådan en meget utryg stemning i Avedøre stationsby. Der var en flok unge knægte, som lavede en masse ballade og havde en adfærd, som betød, at mange folk var bange for at gå på gaderne. Og der kom sådan en aktiv og negativ mytedannelse. Så i al sin enkelhed, så er vi tre gutter, som bliver enige om, at vi vil forsøge at lave et projekt og et værsted. Og vi strikker et projekt sammen, kommer med et projektforslag og får faktisk nogle penge fra, der var noget, som hed SUM-midler dengang, Socialministeriets udviklingsmidler. Og der får vi nogle millioner, og i samarbejde med forskellige forvaltninger, Hvidovre Kommune og Boligselskab, så lykkes det i nogle foreningslokaler på 105 kvadratmeter at etablere et værsted, som vi kaldte Blæksprutten. Meget enkelt så handlede Blæksprutten simpelthen om, at vi var nogle voksne, som gik ud på gaderne og snakkede med de børn og unge, som rendte rundt der, og inviterede drengene. Vi valgte fra starten af, at Blæksprutten skulle kun være for drenge. Det handlede ikke om, at vi ikke ville have lyst til at have noget med pigerne at gøre, men det handlede om, at hvis vi skulle skabe ro og få de der rødder til at lave nogle positive ting sammen, så var det nemmere, hvis ikke der var piger til stede. Og det kan jeg så fortælle nærmere om, hvorfor, men altså i virkeligheden så var det bare det der signal om, at nogle voksne, som gerne ville vise de der drenge, som rendte rundt og lavede ballade, at vi gerne ville være sammen med dem og vise dem, at der var en anden måde til at bruge sit liv på, end at rende rundt og ødelægge tilværelsen for andre. Og Biver, hvis nu man skal knytte nogle ord til de her drenge her, og grunden til, at der var behov for et sted, hvor de kunne være, hvad var det for en gruppe drenge? Jamen, det var jo, man kan sige, som udgangspunkt var jeg jo ikke klar over det, da vi startede, men det har jeg jo så fundet ud af og erfaret senere, at det i bund og grund handlede om nogle drenge i aldersklassen mellem 12 og 16-17 år, som ikke havde nogen steder, hvor de følte sig hjemme, eller følte, at der var nogen, der passede på dem og holdt af dem, eller havde brug for dem. Altså de her tre helt fundamentale ting, at vi mennesker har brug for at mærke, at der er nogen, der holder af os, er der nogen, der har brug for os, er der nogen, der passer på os. Det var faktisk fællesnævneren for de her drenge. Uanset familiemæssig, kulturel og etnisk baggrund, så var det det, de alle sammen kæmpede med. Det var følelsen af, hvem holder af mig, hvem passer på mig, og hvem kan jeg stole på. Og det var jo, altså bare ganske kort, det var et kulturschok for mig, at i 1989 har jeg boet og arbejdet i Avedøre Stationsby i godt 15 år. Og jeg havde været leder af en lokal byggelejeplads i 4-5 år. Så jeg havde en meget stærk personlig identitet, og jeg synes også, at jeg fagligt havde en stærk identitet. Så jeg troede sådan set ikke rigtigt, der var noget, der kunne slå mig af pinden. Og jeg betragtede det som, som piece of cake, at nu startede vi tre gamle onkler eller voksne mennesker et projekt, som jo handlede om, at vi ville vise de her unge mennesker, de her drenge, noget tillid og lave et værested for dem. Og så troede jeg, at de ville tage imod mig og mine kollegaer med åbne arme. Og der fik jeg simpelthen et chok, som var lige ved at slå mig af pinden, fordi de første par måneder, hvor vi fik lokalerne, og de første par måneder, hvor jeg gik rundt i gaderne og mødte nogle af de der knægte, som sagt, de var jo ikke mere end 12-13, og nogle af dem var 16-17 år, men så siger jeg, nå, hej, jeg hedder Biver, og vi har startet Blæksprutten. Så glodede de på mig sådan. Nogle af dem med dræberøjne og sagde, så kiggede de på mig og sagde, hvorfor snakker du til mig, når jeg ikke gider høre på dig? Fuck dig, mand. Og altså, enormt aggressiv og afvisende. Og det rystede mig, og jeg tog det faktisk meget personligt, fordi jeg tænkte, der måtte være noget galt med mig. Altså, hvorfor kunne de ikke lide mig, og hvorfor tog de ikke bare imod mig? Og jeg havde meget store overvejelser omkring, hvad fanden altså, det var, jeg havde rodet mig ud i, fordi at det var jo et bombardement mod min eget selvværd og min identitet, omkring at jeg troede, at jeg kunne klare hvad som helst. Og jeg troede, at bare jeg kom med mit hjerte og min vilje, så var det nok. Så du startede det her projekt for at redde og hjælpe de her rødder på gaden, og de vil absolut ikke reddes af dig. Og det her program, det handler jo om unge mænd i udsatte boligområder. Så handler det om, hvordan man pædagogisk arbejder med dem. Biver, jeg havde bedt dig om at tænke over, er der nogle af de unge, som har gjort særligt indtryk på dig, som du har holdt kontakten til siden? Og det var der, og han er trådt ind i studiet her hos os. Velkommen til, Henrik Nybro. Tak. Henrik, du er i dag 35 år gammel, og du er udlært tømrer. Du mødte Biver første gang tilbage i 1990, hvor du var 11-12 år gammel. Kan du huske det første møde med Biver? Uha, det kan jeg godt. Det var jo et meget skræmmende billede af Biver. Biver var man kan se alle sammen, en stor mand. Det var han også i 90. han kom og ringede på min dør, kan jeg huske, en tidlig morgen og sagde, at jeg havde noget, der tilhørte ham. Den kunne jeg ikke rigtig løbe fra, så... Og havde du set ham før på det tidspunkt? Aldrig nogensinde. Så der stod simpelthen bare en mand foran dit dørtrin? Præcis. Hvad var det, der tilhørte ham? Jamen, jeg havde ikke hørt om Blæksprutten, og det var sådan, som sagt forholdsvis nystartet, og jamen, de havde den her flotte ghettoblaster, som stod i vinduet. Og sådan en ville jeg jo rigtig gerne have. Jeg var 10 år gammel, eller... Og tjent. Ja, dengang tjente man jo ikke penge så tidligt, så... så den synes jeg da, jeg skulle have med hjem og høre musik på, så... Så det var det, jeg gjorde. Hvad så? Så løb du bare ind og hentede det, så? Ganske enkelt. Det, jeg brød jo ind, for at sige det på godt dansk, ikke? Og så fik jeg en ghettoblaster med hjem. Ja. Så du lavede et knæk i Blæksprutten, som 10-11-årig. Biver, hvordan fandt du ud af, at det var Henrik, der havde brudt ind og hugget jeres ghettoblaster? Og hvad tænkte du, da Henrik han åbnede døren og kiggede op på dig? Nå, først og fremmest så har kernen i vores arbejde, og det er så det, jeg har kunnet bruge som metode og man kan sige etisk værdigrundlag for alt, hvad jeg foretager mig. Det handler om aldrig at fordømme eller bedømme. Og det var faktisk noget, vi startede med dengang, når vi arbejdede med drengene. Det var, at da Blæksprutten blev etableret, der handlede det om at få opbygget et fællesskab med en fælles identitet, men også nogle grundlæggende regler om, hvordan man opfører sig over for andre mennesker. Og derfor havde nogle af dem, som kendte Henrik, de havde allerede forstået, at det vi gjorde, det var faktisk at hjælpe folk ud af de problemer, de havde, og også hvis de havde lavet noget lort, altså hvis de havde gjort noget forkert, så var de godt klar over, at det fik nogle negative konsekvenser. Og det handler om, det var jo, at Henrik havde jo lavet et knæk i drengenes eget værested. Men drengene havde jo så meget tillid til os og vores måde at reagere på, mig og mine to kollegaer. Altså, de faktisk vidste, at de kunne godt, man kan sige, inden for deres egen begrebsverden, tillade sig at stikke Henrik, uden at det ville få nogle negative konsekvenser for Henrik. De vidste godt, at vi ikke kom hjem for at knalde ham, eller dømme ham, eller straffe ham. Så i det øjeblik, at jeg ringer på Henriks dør, så var det jo sådan, jeg sagde, jeg vil gerne have min ghettoblaster, og så prøvede du sådan at sige, at den havde du i hvert fald ikke, og du har jo senere fortalt mig, at du tænkte, hvor fanden ved han det fra? Men i al sin enkelhed handlede det jo om, at jeg sagde til den der lille knægt, der stod foran mig, jeg vil gerne have min ghettoblaster, og du skal vide, at du faktisk har stjålet fra dine egne venner. Og derfor synes jeg, at du i stedet for at stjæle, så skal du komme ned og være en del af vores fællesskab. Og så husker jeg, om der gik en uge eller 14 dage efter, men der gik Tommy, min kollega, og jeg, vi gik faktisk op til Henrik og hans mor og spurgte, om ikke Henrik måtte tage med ned i den lokale svømmehal. Og så arbejdede vi stille og roligt videre med en relation og en kontakt, som jeg har været meget glad for, og som jeg stadig har, fordi jeg kan se, at Henrik i dag har det fantastisk godt, og jo både er udlært slagter og udlært tømrer, og har, altså, jamen det går godt, og også for Henriks lillebror og familie, og det er jeg rigtig, rigtig glad for at have fået lov til at spille en lille rolle i, men grundlæggende, så var det der om ikke at fordømme og bedømme. Men Henrik, da den her høje mand står på dit dørtrin i militærstøvler og kigger ned på dig og siger, først, giv mig min ghettoblaster, og bagefter, du skal ned i min klub, du skal ned i Blæksprutten. Tænkte du så, yes, det er lige det, jeg skal. Hvordan blev du en del af det her projekt? Hvordan blev du en af drengene, der kom i Blæksprutten? Jamen, som Bivers nævner før også, at jeg blev rent faktisk inviteret med i svømmehallen, hvilket jeg fandt fuldstændig mystisk. Jeg havde taget noget for den her mand. Og så inviterer han morgenkøbet med i svømmehallen, ikke? Så det var jo, ja, det var jo omvendt af børnepsykologi, ikke? Og det fungerede rigtig fint. Så det var den vej igennem, at jeg ligesom, hvad skal man sige, blev bekendt med, hvad Blæksprutten var, og hvad de, ja, i de senere år fik af betydning for mig og mit liv. Specielt Biver. Men du, Henrik, du vælger jo at holde kontakten med Biver sidenhen. Altså første gang, du møder ham, det er her, hvor du har hugget hans ghettoblaster, og så bliver du jo ved med at komme i Blæksprutten, indtil du færdiggør folkeskolen. Som 16 år efter folkeskoletiden, der starter du i mesterlærer som slagter, men du så holdt kontakten ved lige med Biver. Hvordan kan det være? Jamen, hvordan kan det være? Biver, han har jo fået, Biver har fået en kæmpe rolle i mit liv, i form af, at jamen, den kærlighed og den tillid, Biver altid har vist mig, og det sidder rigtig dybt i mig den dag i dag. Så derfor, det kan godt være, der går lang tid imellem, at vi ses eller mødes, men når vi så ses, så er det jo noget helt specielt, og så kan man grine, og vi kan græde sammen. Og jeg kan huske noget, min 18-års fødselsdag, der var jeg jo, hvad skal man sige, der var jeg jo færdig med min tid i Blæksprutten, var godt i gang med en uddannelse, og vælger at invitere både Biver og hans kone hjem til min familie og min fødselsdag. Fordi, jamen, hvad skal man sige, Biver er den far, jeg aldrig har haft på mange punkter. Så det er derfor, at jeg i dag stadig har kontakt med Biver, fordi, ja, mand imellem, så elsker jeg Biver rigtig højt. Henrik, du får lige en lille pause her, og nu får Jan ordet. Du markerer. Det er også det, altså nu, når jeg ser på Henrik og Biver, det er altså fantastisk. Det er jo det, der handler om alt arbejde, synes jeg. Essensen i det, det er relationen mellem den unge og den voksne. Er nogle positive relationer af en voksen, der gerne vil den unge, som der har brug for en guide eller en mentor, call it whatever. Nu talte vi før om ghetto-lister og alt det her. Og for mig, så ghetto-lister, det er lidt ligesom at tisse i bukserne. Det føles rart her nu, men der kommer problemer senere hen. Og det, som der var i orden med ghettoer, det var fint nok at lave den her ghetto-liste. Og så begyndte man at lave de her projekter. Man havde ikke rigtig nogen plan med det. Det var ikke lokalt forankret. Der var ikke nogen ildsjæl med det. Og det er det, jeg synes, det kræver. Altså, nu er vi ikke for at kritisere nogen specifikt, men alt det her, der hedder street basket, street teater, street poesi, street rap, det hører ikke hjemme nogen steder i en ghetto. Det synes jeg ikke. Det er projekter med høj prestige og store sponsorer. Det, vi har brug for, det er nogle lokale borgere, nogen, der bor i de her steder, som der begynder at tage nogle initiativer, ligesom Henrik og de gutter her, som sagde, nu skal vi have et værested. Det er noget, der virker. Alt det andet, det er, undskyld mit sprog, det kan man pakke sammen, og så køre det væk herfra i hvert fald. Det hører ikke hjemme et sted, at man yderligere stigmatiserer dem og siger, I skal have den her amerikanske fasong. Vi har set ghettoer i Harlem, og de rapper, de spiller basket og alt der street. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for nogle positive rollemodeller, nogen, der kan vise som ret de unge, og vise dem vejen til, at nu skal jeg hjælpe dig, nu kan jeg hjælpe dig i gang med en uddannelse, eller jeg kan vise dig på, jeg kender tilfældigvis en kammerat, der har en virksomhed, som kan give dig en læreplads osv. Men John, det her med, at man starter alle de her street-projekter og kigger på USA, det er jo også, fordi mange af de unge, de identificerer sig med ghettoen i USA og den sorte rap osv. Men det du siger, det er, at man skal tilbage til gammeldags relationspædagogik. Altså det handler om tillid mellem den unge og pædagogen osv. Lige præcis. Altså, det kan også godt være, at de unge de vil en masse ting. De kommer også og siger til mig, at vi vil gerne på en tur til Barcelona eller andre steder, vi vil gerne ud og rejse. Og siger til dem, det har vi ikke råd til lige nu. Lige nu så gør vi de ting, som jeg kan tilbyde jer, og vi kan som voksne mennesker også, der sidder og planlægger de her ting, så kan vi sige, vi synes måske ikke, det er så alle fornuftigt, I skal lave noget rap, ghetto-rap, og I skal sidde og lave diss, og I sidder diss andre lokale områder, eller I rapper om at gå med skudsikker vest og en 9 mm i buksen, ikke? Altså, så vi bliver også nødt til at lige tage styring med det. Og Jan Hussein, til forskel fra de to andre her i panelet, som laver kriminalpræventivt arbejde, så er du ikke i lommen på staten, hvis man kan sige det. Det er en forening, du arbejder for. Du er leder af foreningen Vores Unge, og vi skal netop snakke om det her med, jamen gør det en forskel, at man ikke er kommunal arbejder, når det handler om at skabe tillid til de unge? Bio Mosholt har lige fortalt, at da han startede Blæksprutten, kom det bag på ham, at de unge de ikke gad at have noget med ham at gøre i starten, og det krævede et stort arbejde at få skabt tilliden. Men først så skal du have ordet, Sas, fordi at du vil gerne supplere i forhold til forholdet mellem pædagog og de unge. Ikke helt lige nu. Jeg fik bare, jeg synes, det var en god historie, det der med bottomtæren, der er blevet stjålet, og at man ligesom har skidt i egen rede. Jeg fik en association til en rigtig god historie fra vores eget værested, hvor jeg lige pludselig blev ringet op af ham, som sidder på pengekassen, og han fortæller mig i telefonen, at han kan ikke forstå, hvordan vi med de midler, vi havde nede i værestedet, kunne finde på at købe en karton cigaretter. Og så tænker jeg, hvad? Er du sikker på, at det er os, du snakker om? Fordi det er da bestemt ikke noget, vi gør. Det hører ikke nogen steder hjemme. Men der var simpelthen, vi fandt ud af, at der var en af de unge, der havde taget vores kort, og havde gået op i surbrusen, eller hvad det nu hedder derop, og havde købt masse mad, og så også havde købt en karton cigaretter. Og det var vi jo ret rystet over, fordi vi gør jo alt for de unge, ligesom du også har været på, Biver og Jaren. Så den her misbrug af tillid, den gjorde virkelig ondt på os. Vi lavede et hurtigt krisemøde, satte os ned og fandt ud af, hvordan takler vi den her. Jeg stillede mig op dengang, var jeg pædagogisk leder af stedet, og udtrykte, hvor ked er det, vi alle tre-fire medarbejdere har været for det her. At man har taget, at man har skidt i egen rede, hvordan kunne man finde på det? Og så sagde vi, at vi håber, at personen, der har gjort det, lige tænker sig om og kommer frem, inden der er gået et kvarters tid, for ellers er vi nødt til at politianmelde det her. Vi synes, man skulle have sådan en frit lejde. Så går der cirka 5 minutter, så er der en dreng, der kommer frem og bliver ked af det, og græder og siger, at det er ham. Og lige forinden, da han gjorde det, der sad vi og spekulerede på, eller der sad vi og snakkede med de unge om, hvad skal konsekvensen være for den dreng, eller for den pige for det her sted. Og de unge er også blevet enige om, at der skulle være en konsekvens. Det skulle der være. Og vi synes, at måske en måneds pause fra stedet, det vil være passende. Det fandt vi ud af sammen med de unge. Mm. Men da vi fandt ud af, hvem det var, så omdøbte vi dommen til at sige, ej, fordi ham, der har gjort det her, han er jo alene. Han er ikke særlig gammel. Hans forældre bor ikke her. Han har gjort det, fordi af nød. Han har haft brug for de her ting her. Så den her måned, den blev lavet om til 2 dage kun. For vi synes, vi fik ondt af ham. Og i løbet af en halv time havde vi samlet 2.000 kroner ind. Alle de unge gik rundt. Giv mig 50'er, giv mig 100, giv mig 50'er. Fordi at knækken her skulle i hvert fald ikke have noget politiet at gøre. Det havde han ikke fortjent. Så han blev faktisk hjulpet igennem den her situation. Og i dag er han jo super velfungerende og et fantastisk menneske. Så han slap for en plet på straffeattesten for at have misbrugt kommunens penge i virkeligheden? Købte han smøger for 2.000 kroner? Ja, altså, ikke for 2.000, men for 500 kroner smøger, og for resten, det var, fordi han havde brug for noget mad. Det, ja. Der var, du ved, gulerødder, grøntsager og kød og alt det der. Og det giver os jo en fantastisk overgang til at snakke om tillid og grænserne for tillid i det pædagogiske arbejde. Henrik Nybro, nu hørte vi lige om dit møde med Biver, og du fortalte, at jamen, han har været som en far for dig, og det er derfor, du har holdt kontakten med ham, selv efter du holdt op med at komme i Blæksprutten. Da vi snakkede sammen i telefonen i går, der gik det jo op for mig, at vi har en god fælles ven, Najib Kaya, som også var en af de unge, der kom i Blæksprutten. Så jeg ringede til ham i går aftes og spurgte, giv mig lige lidt baggrundsinfo, hvordan var det, og så videre. Og så sagde han, jamen prøv at høre, Biver er jo ikke en almindelig pædagog. Han gik ind i det her med hud og hår, og han var alle vegne, og han snakkede med alle unge, også dem, som ikke var en del af værestedet. Så der var stor respekt for ham, men han brugte hele sin person. Men nogle gange gik det jo også galt. Altså, vi misbrugte hans tillid nogle gange. Nogle gange så blev vi sendt på fodboldture, og så brugte vi alle pengene, og så sagde vi bare til Biver, at pengene blev stjålet, og den slags. Altså, Henrik, hvor levede I altid op til Bivers tillid? Så han tager nogle knægte, som når man ser dem udefra, ja, nu holder du dig for ørerne, Biver, som når man ser dem udefra, så er de nogle ballademager, og de nogle lømler, og så får I nogle penge, og I får en masse ansvar, og I får en masse tillid. Så hvor ofte blev den tillid misbrugt? Hvor ofte blev den tillid misbrugt? Jamen, det husker jeg faktisk ikke nogen episoder, hvor den gjorde efterfølgende, altså efter, hvad skal man sige, hvor at jeg begyndte at være en dreng, der kom i Blæksprutten. Men altså, jeg tror, at selvfølgelig var vi der nogen, der til tider måske misbrugte det alligevel, ikke? Men Biver, han var stadig den samme, selvom at man havde trådt ved siden af og fyret en løgn af, så stod han stadig med de der store øjne og sit kæmpe kram, ikke? Og sagde, nå, jamen, det bliver nok anderledes næste gang, ikke? Og sådan var det jo sådan set hele vejen igennem, så han havde jo masser af tillid til folk, selvom at der måske var nogen, der misbrugte ham. Men hvad var det, der gjorde, at nogle af de her knægte her, som grundlæggende havde mistillid til pædagoger og skolelærer og socialrådgiver, at de alligevel følte tillid til Biver? Og i dit eget tilfælde, der ender du jo med at flytte hjem til Biver på et tidspunkt som teenager, hvor det ikke går så godt derhjemme. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan ikke svare på hvad alle andre har oplevet i forhold til tillid med Biver og sådan noget, men for mit eget vedkommende, så var det jo jeg. Altså, Biver, han stod der altid i min verden, og det gik galt for mig. Også som sen teenager, hvor at der kom de der opgør med ens mor, for eksempel. Jeg stod en bolig lige pludselig, og så var Biver indover igen og siger, prøv at høre, vi rydder lige nærmest loftrummet, eller første salen, og så kunne jeg få lov til at bo derinde, indtil han så også i øvrigt skaffede mig min første bolig, ikke? Så hvorfor? Jamen, jeg ved jo, jeg kan ikke svare på, hvorfor Biver altid har været der for mig, men det har han bare været, og det har han også været senere i livet, også som voksen, hvor jeg har haft problemer på den ene eller den anden måde, hvor jeg har haft brug for at snakke med nogen, som jeg havde tillid til, ikke? Så har Biver været der, så det har været rart. har været igennem et samlivsbrud for min ekskone her gennem 16 år, som var rigtig svært. Og der var Biver, der var han skulderen igen, ikke? Og det er så på andre, hvad skal man sige, det må med andre forudsætninger i dag, men jeg kan ikke svare direkte på, hvorfor det er, at jeg har den kærlighed til Biver, og jeg føler det omvendt igen. Det ved jeg ikke. Henrik, det her det er din tredje dag på et nyt job, hvor du lige pjekkede en times tid fra dit nye job som tømrer for at komme ind til os, og det skal du have tak for. Jeg vil lige drille dig lidt her til slut, før vi lader dig komme videre i programmet, fordi vi to, vi har mødt hinanden før, helt tilfældigt. Verden er et lille sted. Det er rigtigt, ja. Det var, fordi jeg lavede et indslag, der handlede om Københavns Marathon, hvor du var inde i studiet, og du skulle løbe Københavns Marathon. Du var meget kæphøj. Du ville løbe dit første marathon på 3,5 time, og med i studiet var også din kammerat Henning, og vi skal lige høre, hvordan det interview sluttede, og det var sådan en halv time før maratonen skulle skydes i gang. Og det bliver jo første gang for dig, Henrik, og Henning, du har jo prøvet det en gang før. Jeg prøvede det også sidste år, og det er den, når man runder de der par 30, man er sikker på, at man kommer i mål. Altså, det er en super fed følelse, når man så kommer over målstregen, altså. Nu skal jeg Henrik ligge noget tude, ikke? Og blive nødt til at trøste ham, sådan, når det er hans første maraton, men det er en fed følelse. Og jeg havde også min mor inde i studiet, fordi hun skulle også løbe maraton. Og så sluttede jeg interviewet med at sige, nu får vi se, Henrik, du er så kæk. Det kan jo være, at min mor overhaler dig undervejs, og så kiggede du på mig, som om jeg var idiot. Hvordan gik det til Københavns Maraton? Jamen, det gik jo meget fint. Din mor, hun overhældte mig. Og sendte mig lige sådan en fin lille blik, så det var jo fint. Ja, det ligger til familien, Kriger. Henrik, tak fordi du kom herind. Ja, tak. Vi har en halv time tilbage af programmet, og vi har lidt breaking news fra OL. Vi har fået vores nyhedsvært, Rasmus Mark Petersen, herind. Velkommen til, Rasmus. Jo, tusind tak. Og vi bliver i sporten. Det er dog ikke maraton, det handler om, men derimod sejlsport. Fordi Danmark har vundet bronze i 49'eren. Det har været et helt utroligt spændende race, faktisk, at være vidne til. Fordi at Allan Nørgaard og Peter Lang i 49'eren, de lå på en 7. plads ved næstsidste runding. Og sejlede sig simpelthen 4 pladser op og kom på en 3. plads i medaljeræset, hvilket lige nøjagtigt var nok til at sikre bronzepladsen. Så dansk bronze her ved sejlsport, den 9. medalje til Danmark ved OL i London. Sådan. Mere om det er der selvfølgelig i nyhederne klokken 15. Tak skal du have, Rasmus. Det er jo fantastisk. I kan høre mere i nyhederne her klokken 13, hvor Rasmus Mark Petersen er med igen. Vi fortsætter her i Ejdin og Fædregruppen med diskussionen om unge mænd i udsatte boligområder og grænserne for tilliden til de her unge mænd, når det handler om det pædagogiske arbejde. Biver Mosholt, Sas Popovic og Jan Hussein. Jeg vil lige spille et lille klip for jer, og det er et klip fra 80'erne. Og det lyder sådan her. Jeg skal lige finde det. Der var den. Mine unger er jeg overbevist om, var dødtrætte af lange psykologiske, pædagogiske forklaringer. De havde det. De afskyede det. Og ikke alene det. De vidste, hvordan de kunne udnytte det. Lad os snakke om det. Men der kom et sted, hvor vi måtte sige, her snakker vi ikke mere. Og jeg er næsten overbevist om, at hvis du snakker med gamle drenge, så vil de sige, det var eddermame og barsk en gang imellem. Men der var også en grund til det. 4, 6, 8. Selvfølgelig er det aldrig nødvendigt at slå. Men det hjælper nu og da. Ja, kunne du høre, hvem det var, Biver Mosholt? Ja, det var den gamle skipper Fulton. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er Mogens Nielsen, og det her det var fra en udsendelse i 2000, hvor han kigger tilbage på sit arbejde med de her unge på skibet Fulton i starten af 80'erne. Og han stod altså for den linje i pædagogikken, der hedder en fast hånd. De unge har brug for en fast hånd, og en gang imellem kan man godt give dem en over skrinet. Og en af grundene til, at jeg har klippet det her, det er fordi, at du står for en lidt anden linje. Kan man sige det, Biver? Kan man godt, ja. Ja. Og nu, Nu havde vi lige Henrik Nybro igennem, og vi snakkede om tillid, og han sagde, jamen, han brød ikke din tillid, og hvis der var nogen, der gjorde det, så var det i det små. Vi startede jo programmet med at fortælle om, hvordan du blev fyret som pædagog på Avedøre Bibliotek i 1977, og det var for noget meget banalt. Det var, fordi du bagte brød med børnene. Og det så ikke så godt ud politisk og i medierne og så videre. Du kom til at fremstå som en blødsøden hippie. I slutningen af 90'erne, der bliver du ansat i Greve Kommune, altså endnu en socialdemokratisk forstadskommune. Og der gør du det, at du er med til at bevilge penge til, at der er en gruppe unge, 15 unge, som kommer på en tur til Gran Canaria. Og det er i sommeren 1999. Det går galt. Det bliver til en stor mediesag. Du bliver blandt andet kaldt for charterpædagogen i medierne. Hvad er det, der sker? Jamen grundlæggende, så er fundamentet for mit arbejde, og det som jeg så, man kan sige, metodisk var langt fremme med, da jeg blev ansat nede i Greve, det er at få opbygget en relation og en gensidig tillid. Og efterhånden, som jeg så mærker og vurderer, at de unge er begyndt at få tillid til mig og det team, jeg er en del af, så handler det om at give ansvar. Altså, det er simpelthen fundamentet, at vise de her unge mennesker, at jeg selvfølgelig i vores samvær, uanset når vi snakker sammen eller vi laver aftaler, så handler det om, at jeg har en forventning om, at de opfører sig ordentligt og er indstillet på at tage et ansvar for de muligheder, de nu får. Det er sådan udgangspunktet. Og det vidste både René Milo, som for øvrigt, så undskyld, jeg lige retter på det, men ikke var socialdemokrat, men som jo var venstreborgmester. De headhuntede mig og sagde, at de vidste alt om mig og gerne ville have mig ud til Greve og arbejde, og jeg fik selv lov til at lave mit eget team. Og der var på det tidspunkt en meget voldsom tilstand i Greve og i Hundi-området og omkring Askerød, hvor en gruppe meget aggressive og udreagerende rødder faktisk havde taget magten. Det var så voldsomt, at alle lokale ungdomsklubber var lukket, fordi at man simpelthen ikke, medarbejderne turde ikke være der, fordi at de der rødder havde den der aggressive og meget truende attitude. Så René Milo og kommunaldirektøren kontakter simpelthen mig og spørger, om ikke jeg vil derned og rette op på de ting. Og så er processen, at jeg på det tidspunkt, da vi når frem til foråret 1999, der har jeg været ansat nede i Greve i godt 8 måneder. Og har faktisk sammen med mine 2 kollegaer, Tom og Kim, opbygget et fantastisk aktivt netværk og fået kontakt med mange af rødderne og fået skaffet dem arbejde og bolig. Og vi har faktisk fået anerkendelse både politisk og fra politi og fra boligselskab og centerforening om, at man kan mærke, at tingene er begyndt at gå bedre. Helt konkret omkring den der tur, så handler det om, at der kommer så en gruppe drenge, eller de er jo alle dem, der kommer afsted, er over 18. Men de henvender sig til mig og mine kollegaer og spørger, om de kan få lov til at komme på en rejse, fordi at det har de ikke prøvet. De har simpelthen ikke været ude at rejse og på den måde været sammen omkring sådan en aktivitet. Så lytter jeg på deres ønsker, og jeg spørger om, hvad de har i tankerne, om vi så skal med. Men de peger så på et par fædre. Og samtidig er vi faktisk i gang med at forsøge at etablere en fædregruppe, sådan så at vi kan lave netop opbygge et lokalt netværk, som er uafhængigt af professionelle pædagoger. Så holder jeg en del møder med de der drenge og de der fædre, fordi jeg siger til dem, okay, altså det vil jeg godt se positivt på, men min forventning og mit krav til jer, hvis at jeg skal sige ja til at bruge, det kostede 85.000 den her tur. Så vi mødtes simpelthen nede på stranden i Greve og Hundi nogle aftener, og der holdt vi nogle møder, for jeg sagde til dem, at der er nogle lektier. Altså, I får nogle opgaver fra min side, og jeg forlanger, at I hver dag skal holde en samtale på en time, og dagsordenen er simpelthen, at hvordan, når I kommer tilbage, hvordan kan I bruge den her tur til at hjælpe hinanden med at undgå, at nogen af jer kommer ud i kriminalitet, og eventuelt, hvis nogen af jer er involveret i kriminalitet og ballade, hvordan I kan hjælpe hinanden med at komme ud af det. Så der er lektier, og det skal I så arbejde med. Og så skal jeg nok gøre det kort, Aydin, fordi det, der er politisk, der, som jeg jo undrede mig over, men det var, at jeg havde jo fået godkendt, altså hele processen var aftalt og godkendt af socialudvalg og kommunalbestyrelse, fordi selvfølgelig gør jeg ikke bare sådan nogle ting, uden at få godkendelsen. Men i forhold til tillidsforholdet, der har man kan sige, der vidste rødderne jo godt, eller drengene, eller de unge mennesker der, at jeg satte nogle ting på spil. Fordi jeg jo sagde til dem, at de skulle være klar over, at det selvfølgelig var politisk springfarligt, at hvis de misbrugte den her tillid, så var der mange, der ønskede mig hængt, eller fordi at borgere og visse politiske kræfter til enhver tid med berettigelse ville kunne komme og sige, hvorfor skulle de der kriminelle bavianer belønnes med en ferietur til Gran Canaria, når mange borgere i Greve faktisk ikke havde penge til det. Mm. Det var den ene side af det. Det var en af grundene til, at det var kontroversielt. Man belønner nogle unge, som er nogle kriminelle bavianer. Ja. Men det går jo også galt på den her tur. Ja, det går galt på den måde, at de desværre nede på det der hotel, hvor de boede, ryger ind i en flok irske hooligans. Altså, det var jo så, man kan sige, død uheldigt, og samtidig var det, man kan sige, de der irske hooligans vidste ikke, hvem det var, de mødte der. For de er jo vant til, at det var dem, der bare kunne tæve, og det fandt den der gruppe af drenge fra, eller unge mænd fra Hundi og Greve, og som havde forskellige kulturelle baggrund. Men de stillede ikke op, altså de gjorde modstand, så de tævede faktisk de der i'er, og jeg blev så ringet op af en hoteldirektør dernede fra, og blev stillet til ansvar for et erstatningskrav på 2.500 kroner for nogle smadrede møbler. Altså, det var sådan meget forenklet, det der skete. Mere voldsomt var det ikke, men det er klart, at det blev politisk kontroversielt, og prisen for mig var så, at jeg var i centrum i medierne i godt 14 dage, og som du nævnte, var der en artikel i Ekstrabladet, hvor jeg så fik den der titel Charterpædagog. Og undskyld, jeg siger det direkte. Et eller andet sted var det skide ærgerligt. Og nogle af mine kollegaer fik det også nogle konsekvenser for, og der var også noget af mit faglige netværk, som stillede mig til regnskab og syntes, at jeg var en idiot, og jeg kunne være så dum at gøre noget, som alle jo vidste kunne få de her konsekvenser. Og det vil jeg gerne meget enkelt sige, at det kan sagtens være, at folk har ret i, at jeg har været dum og naiv. Men jeg vil også så sige, at det er faktisk det, der har været med til at gøre en forskel i hele mit arbejde. Det er, at jeg har været parat til at tage de der chancer. Og det handler jo i al sin enkelhed om, med Henrik, som sad her, og alle de andre rødder og unge mennesker, jeg har arbejdet med, at det handler ikke om, at jeg er spejder, eller missionær, eller præst, eller har et bestemt stort hjerte. Mit udgangspunkt er bare, at når jeg mener, at timingen er til det, så er jeg parat til at give ansvar, stort set uden grænser. Og så må kun tiden og udviklingen vise, om rødderne eller de unge mennesker, eller for den sags skyld mine venner, i nogen sammenhæng, er parat til at tage det ansvar. Mm. Og det har jo så også været et pædagogisk redskab, fordi selvfølgelig har jeg klar over og haft mange eksempler på, at det er gået galt. Men så har jeg jo også haft muligheden for at kunne give en god gammeldags skideball. Altså, jeg har ikke slået dem, men jeg har et voldsomt temperament, det er blevet mildere med årene, så alle drengene, jeg har fat i kraven og råbt og skræddet og uddelt skideballer. Og den skideball har så virket, fordi at jeg forinden havde vist dem tillid. Så det har jo været et pædagogisk redskab, men i al sin enkelhed handler det præcis om det der om, at jeg synes, at de unge mennesker har brug for at få et ansvar og mærke, at der er nogen, der stoler på dem. Og selvfølgelig går det galt nogle gange, det gør det jo også med ens egen børn. Men det er jo det, vi lærer af. Hvis ikke vi er parat til at give dem ansvar, så får de jo heller aldrig følelsen af, at der er nogen, der tror på dem. Og så får de aldrig nogen muligheder og redskaber til at kunne tage ansvar for deres eget liv. Og det her, det fik konsekvenser for dig. Du blev fyret fra dit job i Greve Kommune, Biver. Og som du selv sagde, så fik det også konsekvenser for nogle af dine kollegaer, ikke bare i Greve Kommune, men også i andre kommuner, hvor man arbejder med en gruppe unge, som minder om de her 15 unge, som altså på kommunens regning blev sendt til Gran Canaria, hvor de endte med at tæve en gruppe irske hooligans og smadre noget hotelinventar. En af dem, som det her fik nogle konsekvenser for, det var dig, Sas Popovic. Du arbejdede på det her tidspunkt i Brøndby. Hvilke konsekvenser havde det for dig? Jamen, der var jeg leder af Satellitten, og jeg havde et stort projekt med 7 unge tosprogede. Og vi var over halvvejs projektet. Jeg startede med 7, der var 4 tilbage. Jeg havde meget inspireret af Biver, havde jeg bestilt en tur til Los Angeles Sport. Jeg tænkte, det var det. Når vi har været ude for kriminalitet i et års tid, så kommer der en god belønning, og den fortsætter, når vi kommer hjem. Vi skal dyrke sport fra morgen til aften. Og så kom den her på forsiden, og så var der en klubleder, som havde meget, meget ondt i røven over, at jeg skulle afsted. Han var ikke så begejstret for mig, og de resultater, som jeg kunne frembringe nede i Satellitten, og jeg havde også skaffet 250.000, fordi jeg havde et godt forhold til den daværende socialminister, Karen Jespersen. Og der kom noget jantelov ind over der, så han gik til borgmesteren og sagde, det her, det er for farligt. Ham SAS, han skal ikke afsted med de der 4 rødder der til Los Angeles Sport. Jeg synes, vi skal give ham lov til at komme til en venskabsby i Sverige i stedet for. Så det fik jeg at vide, at skulle viderefortælle det til drengene. Og jeg kan godt love dig for, at de var ved at hænge mig. De var så rasende over, at det var det, jeg havde fået at vide. Og de sagde, du skal gøre alt, hvad du overhovedet kan, hvad der ligger i din magt for, at det skal vi altså bare ikke, SAS. Vi skal ikke fortælle vores brødre, at vi skal til Sverige, når du har lovet os den her tur her. Vi har fandme gjort alt, hvad du har sagt. Vi har ikke begået kriminalitet. Vi har holdt vores del af aftalen. Hvorfor skal ham gutten dernede, det han laver dernede i Greve, hvorfor skal det gå ud over os? Hvad er det for en kollektiv afstraffelse? Det vil vi fandme ikke finde os i. Og så gjorde jeg det. Jeg har stillet lidt min stilling på spil. Jeg fik at vide, at jeg skulle op og have dommen hos et eller andet, jeg tror, det var fritidsudvalget, hvor der sidder en række embedsfolk og en række direktører. Og så stod jeg der, og så fik jeg det at vide, at jeg skulle til Sverige. Og så præsterede jeg noget, som jeg nok aldrig har gjort før. Jeg fik dem overbevist om, at det var en rigtig dårlig idé. Det kunne ikke være bekendt. Der kunne ske andre følgeskader, og det ville underminere alt mit arbejde. Så der var en delegation afsted fra det møde ned til Kjell Rasmussen, som så fik overbevist ham om, at jeg alligevel skulle afsted. Og så på en telefon fik jeg så at vide over højtaleranlægget, at jeg godt kom afsted, men vi var ikke et projekt fra Brøndby. Vi skulle finde på noget andet. Nå. Så vi opdagede, at vi var Team Danmark, Taekwondo, der skulle afsted, og jeg var deres, hvad kan man sige, coach, fordi jeg er tidligere brunbælte i karate. Min souschef var Satellitten, han lignede utrolig meget Mr. Miyagi, så han var vores åndelige leder her i Team Danmark. Så hvis det skulle gå galt i Los Angeles Sports, så var det altså ikke Brøndby Kommunes unge, der havde lavet ballade, det var det her kampsportsteam. Yes, det var det. Så vi kom afsted, og det var en utrolig tur. Hvilke konsekvenser ville det have haft for dig og forholdet og tilliden til de her unge, hvis ikke du var kommet afsted med de her unge? Du havde jo lovet dem, at de skulle afsted til Los Angeles Sport, og nu så det ud til, at det ville gå galt, fordi der var en eller anden fyr i Greve Kommune, der sendte nogle unge afsted, der kommer op og slås, ikke? Jamen, ved du, jeg har gemt de noter der. Jeg har dem stadigvæk. Altså, det ville have bundet mig helt tilbage til 1. verdenskrig, hvor alting lå i ruiner. Altså, jeg skulle til at genopbygge alt forholdet til de store. Det ville være et kæmpe, kæmpe arbejde. Og al den vrede, bitterhed og frustration, den går lige direkte ned til de små brødre også. Og også der ville jeg have svært ved at kunne få lov til at arbejde ordentligt pædagogisk. Mm. Kæmpe konsekvenser. Den her diskussion, den handler jo meget om, jamen hvorfor skal man belønne nogle unge, som ikke nødvendigvis fortjener det? Og det er jo en diskussion, som fortsætter, og som virkelig er en integreret del af arbejdet med børn og unge, og som du også møder i dag, Jan Hussein, fordi du har så startet foreningen Vores Unge tilbage i 2009, og I tilbyder mentorforløb for unge fra 16 til 24 år, og så rådgiver I dem også, men I arrangerer også ture alle mulige steder hen. Hvilke overvejelser gør I jer, og bliver I ikke også kritiseret for, at I belønner nogle unge, som er kriminelle og opfører sig som ballademager? Vi har dengang, vi stiftede Vores Unge, der i de områder, jeg bor, der så jeg nogle unge, der gik rundt med skudsikre veste og pistoler og solgte hash. De havde simpelthen overtaget en plads, og der mente de så, at de skulle styre det her. Og det gad jeg ikke at se på. Hvor var det henne? Det var på Frederiksberg. Og nogle af de principper, vores unge bygger på, det er at lave præventivt arbejde, men også tryghedsskabende. At det skal også være sådan, så borgerne rundt omkring, de kan se, at der sker en forandring. Så på den måde så retfærdiggør vi det, at vi bruger de her aktiviteter, vi tager ud og kører noget go-kart eller noget paintball, eller for den sags skyld ud og spiser på en 4-stjernet restaurant, noget der koster rigtig mange penge. Og folk siger, hvordan kan I gøre sådan noget? For det første, så er jeg i den heldige situation, at vi ikke arbejder ikke for nogen kommune, eller repræsenterer staten, vi er fuldstændig uafhængige. Men det, der er nødvendigt for vores arbejde, det er at have de aktiviteter. Men hvis vi ikke har dem, så kan vi ikke komme tæt på de unge. Så vil de unge netop sidde og sige, altså, fuck dig, hvem er du? Og derfor bliver vi nødt til at opbygge den her relation, og det gør vi så med de aktiviteter. Hvis vi ikke kunne lave de her aktiviteter, så vil jeg også tro, at så vil vores arbejde være væsentligt sværere. Altså, vi valgte de første 3 år, foreningen eksisterede, har vi valgt ikke at have nogen lokaler. Vi har valgt ikke at have noget værested, fordi vi har valgt at bruge alle pengene på aktiviteter i stedet for. Vi kunne godt have lejet os ind og haft nogle fede lokaler, og så kunne vi sidde og kigge på hinanden. Og så har vi stadig været i det samme område. Og derfor vælger vi, at vi skal have nogle ud og have nogle fede oplevelser med de unge. Men hvis man kigger på det her, så bliver det jo lidt opfattet som, jamen, hvorfor skal man give penge til det her? Og det er noget, som virkelig fylder meget i det pædagogiske arbejde. Og det her, det er jo også et sprængfarligt politisk felt, som vi har snakket om, fordi unge mænd i udsatte boligområder, de bliver ofte opfattet som en trusselskategori. Vi var Mosholdt. Ja, der har været meget, det bliver tit brugt som, altså hvorfor skal de belønnes, og igennem 90'erne var der også begreber, som hele tiden kom frem fra forskellige politiske og mediemæssige kræfter omkring bolsjepædagogik og pizzapædagogik. Og for mig er det meget enkelt, at min erfaring har vist mig, at for at kunne opbygge relationen og for at kunne opbygge et fundament og nogle værdier, som giver de her børn og unge muligheder for at tage ansvar for deres eget liv og få et liv uafhængigt af socialarbejde og offentlig forsørgelse, så skal man simpelthen starte med at give dem noget at miste. For mig er det der med at give dem noget at miste, det er faktisk det der helt fundamentale igen, som jeg nævnte tidligere med følelsen af, at der er nogen, der passer på dem, og der er nogen, der holder af dem, og der er nogen, der har brug for dem. Og uanset om det har været is, burger, biografture eller skiture, så er det min erfaring hele vejen igennem med alle de børn og unge, jeg har arbejdet med, at den der form for aktiviteter og det, som nogen negativt lade kalder for en belønning, det er for mig en form for glasur, som skal få medicinen til at glide ned. Og det, der sker i samme øjeblik, der er at opbygge en tillid og en bærende relation, det er sådan set, at så bliver alle de der, man kan sige, isene og bøgerne og alt det der, det bliver sekundært. Fordi i samme øjeblik, at de børn eller mennesker i det hele taget føler, at der er nogen, der ser og møder dem som mennesker, så bliver det den kontakt og den form for, man kan godt sige, normalitet og livskvalitet, som bliver afgørende. Og så er det alt det andet fuldstændig ligegyldigt. Så for mig har det altså været, at jeg fandt ud af, og det kan man sige, for eksempel var det sådan i Blæksprutten, at vi brugte en meget stor del af vores budget på, at der altid var mad i køleskabet. Og der opbyggede vi simpelthen et fællesskab ved, at der hver dag efter skoletid, så var der fælles frokost. Og der sad så 20-30 rødder. Det havde jo den for det første helt fundamentale, at mad i maven er en vej til at få ro i sjælen. Det er sådan noget, vi alle ved. Og for det andet, så var det simpelthen det fællesskab, der opstod ved, at der skulle købes ind, der skulle dækkes bord, der skulle vaskes op, og at man sad og snakkede sammen om kærester og familie og sport og almindelige ting i livet, mens vi spiste. Det var en del af den daglige opdragelse og kulturdannelse. Og ganske kort vil jeg lige i forhold til det, Jan nævner, at det, jeg er glad for, at du fortæller det der med restaurationsbesøgene. For det var også noget, vi aktivt brugte. At vi simpelthen tog rødderne både fra Avedøre og senere fra Greve med ud på restaurationer. Det kunne være både mindre pizzerier, men også sådan lidt halvdyre restauranter. Og folk sagde, hvad skal det nu til for? Så jamen, det er jo simpelthen fordi, de skal mærke, at de er lige så vigtige som andre mennesker, og så skal de lære at være et offentligt sted sammen med andre mennesker og opføre sig ordentligt. Det var meget, meget nærmest grinagtigt, men også meget lærerigt for mig, at nogle af de der rødder, som jo kunne stå op på stationen og se ud som om, at de var i stand til at smadre hele verden, og ingen skulle komme i nærheden af dem, og de så så seje ud. Når de sad på en restaurant og skulle gå op til et tagselvbord på en buffet, så kunne de der hertebrede knægte, så kiggede de på mig, Biver, jeg går fandme ikke derop, mand. Det er pinligt. De glor alle sammen på mig. Så blev den der med at indtræde i det der sociale fællesskab, hvor jeg sagde, hvor der er kammerat, du går bare med mig, så gør du ligesom jeg gør. Og der kan du se, der er 14 forskellige retter. Du kan bare tage det, du synes, der ser mest lækkert ud. Og ved du hvad, folk har alt for travlt med at glo på dig. Det kan godt være, at hun gør det hende der, men det er jo fordi, du har en lækker røv. Altså, så jeg snakkede lidt om deres eget sprog og fik det afdramatiseret, men det korte og lange af restaurationsbesøgene var også en måde at lære dem at fungere sammen med andre mennesker. Og mit krav og min kollegas krav til de der drenge, det var jo, når vi er ude sammen, og vi enten vil køre i bus eller tog, eller vi er på restaurant, og så opfører vi os ordentligt. Vi taler pænt til folk og om folk. Det var den daglige opdragelse. Nu kaldte Henrik mig i kærlighed sin, altså som en far, men jeg er jo bare en professionel håndværker. Jeg har haft et langt arbejdsliv og håber også at kunne fortsætte en del år endnu. Men mit redskab har egentlig været ganske simpelt, at en tro på, at man ved at behandle mennesker ordentligt, kan få mennesker til at opføre sig ordentligt. Halleluja. Halleluja. Nu nævnte Biver det her med, at nogle af de her unge, hvis de bare er på et restaurantbesøg, så kan de have svært ved at afkode normerne, og hvordan får man succes i forskellige sociale felter, om det er på restauranten, jobsamtalen, klasselokalet. Og det er jo noget helt andet, end når vi snakker om økonomisk ulighed. Det handler jo om, hvad man har mellem ørerne. Er det også en problematik, som du støder på, Jan, i vores unge? Altså, det der er med unge, når du først får en relation til dem, så bliver du deres storebror, du bliver deres far, du bliver det hele. Jeg har unge, som der ringer til mig og siger, hvad skal jeg gøre? Min kæreste er ude at spise på fredag. Jeg ved ikke, hvor jeg skal tage hen. Og så må jeg så fortælle ham, hvad er hun til, og hvad er du til, og sådan noget. Finde en restaurant til dem simpelthen. Eller jeg kan også have en, der ringer klokken 1 om natten, fordi han har oplevet et eller andet, og han er rigtig glad. Og han tænker slet ikke over, at jeg ligger og sover. Men så fordi han har fået mit privatnummer i en anden sammenhæng, altså, så tillader han sig at ringe, fordi netop, at jeg er den person, som han har lyst til at dele det med. Lige en kort en. Jeg tænker på det her, du sagde, hvorfor skal vi bruge penge på de her? Jeg har det sådan en følelse som skatteborger i Danmark. Jeg vil hellere bruge mine penge. At have mine penge gå til forebyggende arbejde, i stedet for, at jeg skal betale 1.400 kroner om dagen per indsat, der sidder i fængsel. Det er så et restaurantbesøg alligevel lidt billigere. Så er det givet ret godt ud. Vi har jo snakket om udviklingen i de udsatte boligområder. Vi startede jo helt tilbage fra midten af 70'erne. Hvis vi kigger på de her boligområder, hvor meget det kriminalpræventive arbejde er koncentreret omkring, hvordan ser de her områder så ud om 10 år, 15 år, Sas Popovic? Det er et svært spørgsmål. Ja, du er tæt på det. Jamen, det kommer jo an på så mange ting. Altså, først og fremmest, så skal vi jo have en stat eller en regering, som har en lyst og overskud til at pumpe masser af penge i det forebyggende arbejde. Altså, det er jo det øverste niveau. Dernæst, så skal man have et kommunalt niveau, hvor man også har nogle byrådspolitikere, som også gør det samme, som investerer i det forebyggende arbejde. Jeg kommer... gudskelov for en kommune, hvor man virkelig prøver at sætte højt. Så jeg har sådan gode fornemmelser i min egen kommune med, at om 10 år, så ser det altså rigtig, rigtig godt ud. Det ser godt ud i forvejen. Jan, ganske kort, hvordan tror du, de udsatte boligområder ser ud om 10 år? Jeg tror, det ser rigtig godt ud. Jeg har følt Københavns Kommune de sidste 3 år, og der er rigtig gode initiativer i gang overalt i kommunen, og det ser rigtig godt ud. Det, jeg så godt kunne ønske mig, det var, at måske omegnskommunerne, de har også talt lidt med København om, hvad der foregår i forhold til indsatsen over for bander. Vi er ved at nå til slutningen af dagens program, hvor vi har snakket om unge mænd i udsatte boligområder. Det var første del af et tema, som fortsætter i morgen. I morgen der snakker vi uddannelse og virksomhedsansvar. Med i panelet i dag var Biver Mosholdt, Sas Popovic og Jan Hussein. Jeg er tilbage i morgen. Lige om lidt er der nyhederne. På den anden side af nyhederne guider 24/7 eftermiddag gennem de vigtigste nyheder fra ind- og udland. I første omgang er der nyhederne nu med Katrine Prahl Petersen.